Kärlek kvar, bara hopplöshet och ett spel som vi spelar för att förlora. bara tyst, säg ingenting. Inte ett ord till. Det är inte ord, det är kulor. Kulor som sårar. Vännen min, jag ser att du gråter. Du säger det vi bränt aldrig kommer åter. Vi börjar väl om. Det finns inga mirakel. Det finns ingen paradis. Se oss i spegeln. Två spektakel som måste betala ett pris. Det finns inga mirakel. Ja, jag är trött på denne man, den du gör mig till. Men jag vet att jag ger dig dina repliker. Säg de ord du inte törs. Säg dem om igen. Smaka sorgen av att sakna innan du skriker. Yeah. to 8 o'clock a rock. 9:30, 11 o'clock, 12 o'clock a rock. We're going to rock. Don't talk back. The night was clear, and the moon was yellow, and the leaves came tumbling down. I was standing on a corner when I heard my bulldog bark. He was barking at the two men who were gambling in the dark. This one. Det var det jag när då då klunkar lite klunkar lite. Regna på väg mellan Sörn och Sälen. Trafikstörning står det här då. Länsväg 301 då. Enligt P4 Dalarna. Så att det finns ju lappar och renar inom vårt län också. Och norska gränsen till så har vi ju renar faktiskt där. Men det är väl bara där de är. För det har jag läst om när jag blev här. Renarna var ju, eller lappgubbarna, de var ju mera söderut och så förr i Västmanland och norra Västmanland och Uppland och så, skogssamer. Men det är väl just i gränstrakter mot Norge och så där som det finns ju Idre sameby och så. Jag tror bara finns en sån gräns upp mot Härjedalen, men fortfarande inom Dalarna faktiskt renar där. Så jag sköt en del privata saker och lyckades med det ena men inte det andra och så, men det som krånglar ska jag försöka med imorgon där, från den här datorn istället och så, men det var ingen större grej där. Det viktigaste har jag fixat i alla fall och så, och jag kom ut norrut här i morse igen och så, och det är väldigt mörkt och så, men jag kom norrut här då. Om jag minns rätt så var det lite lätt regn, fuktigt och så, ingen kraftiga syrliga vindar och milt för årstiden, ingen snö alls, ingen is och blött och det regnade och det blåsigt. Kraftiga sydliga vindar och så. Ja, en sväng över Myckelbyvägen och Snösveden och Röstpodden heter ju Vandringsturen som vanligt. Pratar i mobilens mikrofoner kan man väl säga. Man ser ju staplarna rör sig och så, men i I snösveden var det väldigt dött faktiskt. Jag tror inte jag såg några människor. En gumma som rastade en hund eller så. Det var ju dålig sikt och så. Jag låg och lyssnade på Katrin Zet och Bingo Rimero också igår där faktiskt. Och så. Han och Katrin Zet är ju slut, men de har ju varit tillsammans och kör ju relationspodden där faktiskt. De har ju ett hus också på den där ön faktiskt där. Alla såg man Katrin också. Ja, jag har ju följt de där två ganska länge och när det gäller Katrin Zeta där så var hon gift med Alex Schulman först i blott ja, jag tror det var 2 eller 3 år typ. Men så var det slut. Och sen träffade hon Bingo en hemsida där, blogg och så, och så fick de ju Ringo och Rambo. Ringo och Rambo fick de. Men de var inte gifta tror jag. De var sambo. Sen tog det slut och sen skaffade Katrin Zeta en kar som hette Alex nummer 2 tror jag. Och det fick de en Falke. Men det höll väldigt kort. Ja, 2-3 år tror jag. Så var det slut. Men Bingo och Katrin Zeta har ju då en blogg. Nej, de har en podd. Relationspodden som jag lyssnar lite grann på via Google Play-appen. Gammalt avsnitt där. Och det kan vara lite svordomar och könsord och så. Bingo skrattar hysteriskt och så. Något upp om relationer och så. Sen var det så att de hade ett hus också tillsammans på en skärgårdsö faktiskt med båtförbindelse till en brygga där. Men sen köpte väl Katrin Zeta loss det där huset från Bingo. Men Bingo köpte ett annat hus istället på ön. Grannens hus. Så att de blev ändå grannar där på sommaren. Sommarställe. Ja, jag såg väl i alla fall några människor. Men i början var det väldigt dött och så. De håller på att renovera ett hus också här som har stått öde länge. Som jag tror ligger på... ja, det är nog Polhemsgatan är det nog adressen där. Ett hus med lastbil och garage och grejer. Och en avställd amerikansk vanbil som är rostig och dann. Och det har inte bott några människor där på länge faktiskt. Och så. Så jag har aldrig sett några människor där. Men neddragna persienner, men nu är gubba på taket där. De håller på att reparera taket så att... Kanske någon som har köpt huset och ska flytta in och så. På Kullebacken så var det en äldre villa där. Med en skräphög med... Det var bilar och båtar och gräsklippare och bildäck och bråt och så. Men sen har de rensat upp de här bilarna. Två har så hamnat på gatan där, Slaggatan tror jag. Och där har någon flyttat in också nu. Jag ser inte vem det är riktigt där. Heja på alla Matsson också där som kom ut på Kullebacken där. Sådana här kedjehus. För jag tar nämligen Kullebacken upp. Jag ser kraftiga backar där så att jag får dela upp det. Det kan ni höra om ni lyssnar på vandringsturen där som jag spelar in. Röstpodden. Det är mörkt ute så. Men med för årstiden och så och samma vindar som igår, sydliga. Så man liksom ser utvecklingen så här med hus och massa lampor och så. Någon har varit uppe på taket med en stege där och satt upp en välla massa lampor som lyser och blinkar och så. Stora tomtegubbar som lyser och annat. Idag blir det ett möte också med en katt och en hund också. Det var en gammal tant där som rasade sin lilla vovve och sen kom det en katt som skulle korsa vägen. Men det var ingen fara så, men katten väntade lite grann tills man hade passerat så. Sen kom katten över där. Ja, kortfattat. Och sen skulle jag handla lite grann på ICA där. Men jag löste ett privat problem och så. Jag vill inte gå in på det i den privata affären. Men ekonomiska grejer. Men det var en annan sak som krånglade och så. För att jag har mobilt bank-ID på den nya mobilen. Man har aktiveringskod. Men det krånglade på C-datorn där. Man ska liksom få den där koden. Så. Aktiveringskoden är det väl. Plus personnummer och sen kan man välja en PIN-kod du vet, men det går inte där från C-datorn som är varm och långsam och så. Jag ska pröva från den här datorn imorgon eftermiddag, men jag har ju på den gamla mobilen som hade startat om också där. Men nu är väl mobil 2.radiostream123.com igång här från den gamla mobilen och mobil 3.cast.fm från den nya mobilen också nu. Tack. Ja, nu fick jag igång musiken, men det lyser grönt där så att det... Jaha, nu har den laddat om, eller startat om av sig själv förut då. Nu är batteriet uppe på 100 på den gamla där. Ordningsvakten och så på femma, men det hörde man ju då på Scanner och så, radio där i Sleipnergatan Märsta förut och så. Dock faktiskt inte järnvägen, för att SJ hade ju då ersatt sin gamla driftradio där. Eller säkert Banverket var det som skötte det. Det här med radion och så. Det var ju Banverket som skötte det. Men det, Banverket var ju ett dotterbolag till SJ från början, var det inte så? Ja, det hette BA. Jag är gammal järnvägare på Statens järnvägar från början och det hette ju BA, banavdelningen. Sen bildades ju Banverket och det var de som började ersätta det här gamla systemet på 468 MHz tror jag. Det låg en pipton på utan det var samtal mellan förare och ställverk och så. Men då byggde man upp ett helt nytt mobilsystem. GSM-R tror jag heter, ut med järnvägarna i Sverige. Med master också med röd lampa på toppen. Sån finns exempelvis i Rosersberg, kom ihåg. En sån mast. Med vissa avstånd. Men det beror ju på att på den tiden så fanns det inte så många mobilmaster som det finns nu. Så att man behövde få upp ett... Och det var kodat också då. Det går inte att avlyssna. Så att pendeltåg och så gick inte att höra tågen. Det var kodat och sen så kom SL också med koda bussarna. Bussradion försvann i Stockholm och sen har det kommit Rakel och så. Jag minns inte hur det var när jag lämnade Märsta, om Rakel hade kommit igång då. Jag tror nästan det var så. Så jag blev tyst på de här jämla 78 MHz och sen i Stockholm och Göteborg och Malmö hade man också system 80 också då, ska jag säga. Räddningstjänsten låg ju på 78 MHz och så. Sen var det taxiradio och grejer och bussradio och allt som fanns för, men det är ju ettor och nollor och digitalt och så nu med det här. Väldigt mycket faktiskt. Norge har gått rätt hårt fram med digitalradion helt. Jag tror inte att det finns ingen FM-radio kvar i Norge faktiskt. Det är konstigt med det så. Det är helt digitalt alltså. Sen många år. Så att i Norge måste ha en digitalradio helt enkelt. Eller lyssna via internet va. Det finns två alternativ. Du kan självklart lyssna via nätet. Via datorer och surfplattor och laptopar och smartmobiler kan du naturligtvis höra i appar och så. Eller måste du ha en digital radio. Du kan alltså inte lyssna på en vanlig norsk radio i en vanlig radioapparat i Norge. Du måste ha internetuppkoppling och lyssna den vägen eller via digital radio. Så att en helt vanlig radioapparat, det går inte faktiskt. Det var en tjej som heter Caroline som hade svårt att sova. Oj då. Jaha. Och ilsken blev hon också. Jag tog en lite längre sväng än vanligt här för att det var inte så tungt att bära. Det var en gubbe här nedanför som skulle sota den från Hedemora där. Ja, nu släpar han bort den och fyller där på. Femman och ena vakten är svart. Ja. Men det var ju så att jag flyttade från Midsommarkransen till Almunga och sen i Märsta där, så att då var det slut. Men det var ju ett undantag faktiskt. Jag var tvungen att åka tunnelbana 97 för min pappa dog där på Ortsvägen. Ja, 25 enskede där, en tvåa var det. Och jag hade nycklar så, så att jag skötte hans dödsbo. Jag hade ju fullmakt. Så jag sålde ju frimärken och, inte jag, men frimärkshuset i Stockholm sålde ju då. B8 och 5, men det serietidningar och så, men alltså båten såldes och så. Ekensbergs båtklubb och allt det skulle in på ett gemensamt konto och fördelas på fyra arvtagare, så att det var inte mina pengar alls. De fick inte jag behålla alls, utan det fick man ta med sig i kontanter väl och stå i kö där på något bankkontor vid Odenplan tror jag. Och pengarna skulle in på min pappas konto och då hade jag med mig fullmakt från de andra arvtagarna. För jag företrädde dem. Så vi fick se legitimation och fullmakten och säga att det här är dödsbo. Jag sköter ett dödsbo med min pappas kontonummer. Han hade helt enkelt en över 400 000 kronor. Så till slut så kunde banken där på Götgatan, tror jag, berätta att vi skulle få ärva cirka 104 000 per skalle. Och begravningsbyrån var Fonus också på Åsegatan, tror jag. Men bankkontoret låg på Götgatan då, hans bank där. Jag minns inte vilket kontor han hade, så att säga, på den tiden och så. Det var SE-banken eller hette. Men det var lite besvärligt, för att legitimation och en fullmakt från de övriga arvtagarna och pengarna då från frimärken och serietidningar och annat, båten och så, skulle in på det där kontot där, så att det skulle fördelas helt enkelt. Så att tillgångarna på kontot var 400 000 minst, och sen kom in i pengar från frimärken och serietidningar och båten och så, om jag minns rätt. Så att, och sen var det då på Götgatan var det kontor som vi hade ett möte en gång där. Så kunde vi få veta vad vi fick ärva. Och pengarna kom väl in på personkontot då, 104 000 eller så. Men en av de där arvtagarna var en invalid. Pettersson, tror jag, Lennart. Och vad jag vet så föddes han helt normal, och sen blev det fel på ryggen då, så att han var en liten dvärg. Krympling, pytteliten i en rullstol där, så att när han dog sen så fick man ärva ännu mer. Men 78 000 faktiskt, han dog uppe i Ljusdal där, och sen kom det ännu mer pengar faktiskt, för att enligt en kvinna där som hade haft barn med min avlidna pappa där, fast som bodde i Alnö uppe utanför Sundsvall där, så hade dödsboet hade betalat in för mycket skatt. Så det kom tillbaka pengar till arvtagarna efter honom på 23 000. Gick vi per skalle, så att säga, och det kom in på personkontot sen. För att det är arvsskatt där, va? Men någonting blev fel, så att det var för mycket skattepengar till, från arvet då, som gick till Skatteverket, och då kom det tillbaka pengar från Skatteverket till oss. Så 78 000 eller 73 000 plus 23 000 och så. Jag köpte en HP 655 exempelvis där. Ja, det är lite konstigt med renar uppe i Dalarna faktiskt. Men det står nämligen så här på Twitter där. P4 Dalarna. Och Lensväg 311. Lensväg 311 står det. Särna Selen trafikstörning. För en timme sedan många renar längs vägen längs med sträckan, så att det finns ju då Idre, Sameby och så. Men det där med mobilt bank-ID för den nya mobilen, för det krånglar ju. En regeringskod helt enkelt. En ordning. Utan jag ska pröva från långa slag. Så. Och bakom det. Man har ju vetat att när han har miljö en grå och så. Bianca och så är ju barn efter sin pappa. Här ser man Fylandin. Vanilla har väl på. Och så man var ett sak som fixar sig. Men ingen också, men jag skulle vilja ha det. Men säkert krångligt. Men ja, det ser bra ut. Utan det är enkelt här. Jag tror det var ett kok. I norra Uppland. Men det finns samer. Sen så en äldre son där på samt. Den här databanken kan jag bara på mitt ingång. På varje deltag på 2 meter tar i. Men det verkar på gång och så. Men tynga döda. Så. Är det något på Twitter som liksom. Man han ser med ett halvt ög. Och sen var det också kokt potat. Bröd. Färdiga smörgås. Eller vanliga kycklingar som de som har på värme. Rätter och sika köket där. Produkt från Dalägg. Jag köpte sådana där. Tuttan och kontinuerligt var det. De kanske inte vill ange risk med sig. Men någonstans byggt med höns och så i tusentals. den kärlek vi bad dig ge. Jag ska vänta i det vänter. Jag ska gå vilse barn. Håll ditt huvud högt. Ta din tid. Jag ska vänta i det vatten. Du har givits denna vad för att längta härifrån. Så försök bekämpa leden med din silversax. Och du möta någon på stigen som ger dig lojalitet och som älskar dig i trohet för någonting du inte vet. Och jag ska vänta i det vatten. Du ska gå vilse barn, men håll ditt huvud högt. Ta din tid. Och jag ska vänta i det vatten. Lova mig att aldrig lita blind på det jag sagt. Lita på dig själv, men framför allt var på din back. Jag kan inte ge dig livet, men du kan få vila. Göra dina egna sånger under ditt eget namn. Jag ska vänta i det vatten. Ska gå vilse barn, men håll ditt huvud. Ta din tid. Jag ska vänta i det vatten. Saknad och den längtar så. Detta är ett av de sätt jag åtrår dig på. En måndag morgon som du ska glömma, skriver jag ett kärleksbrev du aldrig får. Detta är ett av de sätt jag åtrår dig på. Hals på hand, hjärtat slår, små, små vår, då och då, för att hålla kvar och komma ihåg. Räknar jag sätten jag åtrår dig på. När du just somnat och ligger sårbar, vilar jag min panna mellan dina lår. Detta är ett av de sätt jag åtrår dig på. Hjärtat slår, små, små vågor, då och då, för att hålla kvar och komma ihåg. Räknar jag sätten jag åtrår dig på. När vi blir gamla och kanske glömda, ger jag dig de ögonblick jag sparat på. Detta blir ett av de sätt jag åtrår dig på. Bara ett av de sätt jag åtrår dig på. Bara ett av de sätt jag åtrår dig på. behövdes för att lyckas. Lille prins blåe, lille Picasso, mammas gris. Jag var bara resultatet av en dumdriftig romans, en äldre affärsman, en ung servitris. Jag fick allt jag behövde. Jag skrek högst. Ensam av varje män tog den röst. Jag blev en bro mellan ö. Jag var jordens mitt. Det var på mig allt hängde. I mammas bröst. Jag levde i tron att jag var den kommer till världen som frälsare. Jag ska gå hel ur det här. Jag ska gå hel ur det här. Hel ur det här. Det här är pris. Jag ska gå hel ur det här. Jag grep efter moder och slår mig fri. Jag slår mig lös. Jag aldrig förstod. Min far låg i sängen med några dagar kvar. Han sa, du får det svårt. Det var hans sista ord. Han som var min hjälte, han kunde allt. Men när jag skulle flyga, då fanns han inte där. En staty i mitt minne på en bitterstad. En skugga att försvara för en son utan val. Jag ska gå hel ur det här. Jag ska gå hel ur det här. Hel ur det här. Det är ett pris. Jag ska gå hel ur det här. Lämnade staden. Jag skulle ge igen alla jag mötte. Jag spelade högt. Jag föddes för att lyckas. Jag satsade allt. Jag gav ett liv för ett annat. Jag skulle ge igen tusenfall. När jag sjöng min historia, jag skrek mig hes. Fanns det ingen som hörde? Nej. Min röst blev ett hjärta, ett öppet sår, ett rop på hjälp. Snälla ta mig. Jag ska gå hel ur det här. Jag ska gå hel ur det här. Det här är frit. Jag ska gå hel ur det här. När det mår mig, mår mig. Jag kryper på golvet. Jag förstår inte varför. Som om jag vill gråta ut. Något måste ut. Ut i min kropp. De ljus som jag tänder, de har brunnit ner. Jag måste söka ett nytt ljus så jag kan se. storm till en busshållplats där hon väntat så många gånger för. Han sa, vart är du på väg? Hon sa, vart som helst. Han svarade, jag vet vad det är. Kom till mitt obebodda hjärta och se. Åh, två ensamma själar bara följer jag fan. De hade ingen val som gjorde för varann. Och sajade hjärtan, vad skulle de göra? Ingen kunde ana att de inte skulle höra. Sången de spelar när filmen är slut. Lamporna tänds och publiken går ut. Långsamma toner som de hört förut. Sången de spelar när filmen är slut. Med neddragen rullgardin, jacka ut, telefon. Och de sökte varann och de rörde vid varandras sår. Båda med höften full av längtan och törst. Och för några månader försvann all smärta som de bar i sina bröst. Sen blev det vardagar som bara kom och gick. Inte visste de då att det var livet som de fick. Och alla nätterna då det regnade bort, fram emot gryningen hördes en vilsen fagott. Sången de spelar när filmen är slut. Lamporna tänds och publiken går ut. Långsamma toner som de hört förut. Sången de spelar när filmen är slut. Ungen som skriker igen. Vems tur är det nu? Längs sömlösa snårstigar kan en människa så lätt bli ett djur. Vakna i varje timma, det enda de hör är dånet från långtradarna på motorvägen strax utanför. Han säger, var är livet? Vad har vi gjort? Säg mig, hur kunde vi bli så gamla så fort? Den jag ser i spegeln kan inte vara jag. Måste vi slåss i veckor för att älska en dag? Sången de spelar när filmen är slut. Lamporna tänds och publiken går ut. Långsamma toner som de har förut. Sången de spelar när sist om ett svar. kvinna kallad Tidvatten bad dig som en vän till vän. Kärleken är ingen självklarhet, inget språk du jämt kan förstå. Jag dröjer kvar trots att jag vet. Ingen bad dig komma, ingen bad dig gå. När månen lämnar havet, allt mitt vilda flytt in i sin blå. Och när solen söker skuggor, har morgonen täckt över alla spår. Gå vilset ut i gryningen, du kvinna kallad Tidvatten, du hittar aldrig hit igen. Kärleken är ingen, ingen språk förstå, jag trots att jag vet. Ingen vad det gav det går. lösa segeln, styr iväg. Låt oss någon gång komma fram. Göm mina händer, döm mina spår. Håll om mig älskling, håll om mig bort. Göm mina händer, döm mina spår. Håll om mig älskling, håll om mig bort. My Coray and I done up in the early 50s go like this. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart. Well, boy, ain't that a shame? My feeling great. Ain't that kitchen and rattle those pots and pans. Yeah, get out now to kitchen and rattle those pots and pans. And I'll roll my breakfast cause I'm a hungry man. Let's shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. You gotta shake, rattle and roll. You gotta shake, rattle and roll. Yeah, you won't do nothing to save your doggone soul. Boy, you're wearing no dress with your hair done up so nice. Yeah, you're wearing no dress with your hair done up so nice. Boy, you look so warm but your heart is cold as ice. Fanns en tid i början då vi dansade, jag och du. Då vi gömt höll om varann, inte krampaktigt som nu. Då jag var fri att springa, fast ändå stod jag kvar. Och vi var mycket visare, vi hade alla svar. Känner vi oss plundrade på något vi aldrig haft. Ja, lite privata grejer här, men jag är tillbaks. lite Peter Lemark. Mycket skön låt. Utan några vänner, och vi kanske inte ens känner varann längre. Vägen låter oss längta, men den far oss förbi medan vi står och väntar. Jämfört med förra veckan har alltså smittspridningen fortsatt att öka i landet, och den lediga kapaciteten på intensivvårdsavdelningar har minskat något. Enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar nås kulmen under mitten eller slutet av december. Från den 14 december, alltså på måndag, upphävs de regionala allmänna råden och ersätts av nya, striktare allmänna råd och nationella föreskrifter. Här läggs större vikt vid enskilda individers eget ansvar att till exempel undvika trängsel, tvätta händerna och begränsa nya nära kontakter. Alla blir skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Föreskrifterna blir juridiskt bindande, men det finns inga sanktioner mot den som bryter mot dem. Så här säger Karin Tegmark Wisell om vilken effekt de tror att skärpningarna kommer att ha. Väntan är ju att smittspridningen ska vika i alla regioner i landet och att vi har en minskning. Jag menar, det enkla budskapet är att smitta sker genom nära kontakt mellan människor. Kan vi minimera de kontakterna, kan vi minimera umgänget mellan olika kretsar, så att om det blir smittspridning i en krets så ska den inte föras över till nästa. Och det är ju vår förhoppning att det fortsatt ska följa neråt i de regioner där det redan har, ser ut att ha vänt, och att de regioner där det fortsatt är på väg uppåt ska stabiliseras och gå nedåt. Karin Tegmark Wisell vid Folkhälsomyndigheten, reporter Maja Lagerkrans. Den nya pandemilagen måste vara på plats senast den sista mars nästa år. På torsdag väntas nämligen ett enigt socialutskott i riksdagen fatta beslut om ett tillkännagivande till regeringen att lagen ska vara klar senast under första kvartalet nästa år, enligt Ekot källor. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt att komma åt det här med folksamlingar i kollektivtrafiken, butiker och shoppingcenter. Svenska elevers kunskaper i matematik ligger fortfarande efter i en internationell jämförelse. Det visar den internationella TIMSS-undersökningen som kom idag. Loke Hultkrantz går i åttan i Fryxellska skolan i Sunne i Värmland. Det handlar mycket om hur man tänker, tror jag. Jag ser ju i min klass stora skillnaden mellan hur mycket folk kan i matte. Fast det är inte hopplöst. Jag tror att man bara får jobba mer. TIMSS mäter resultat i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Sverige ligger kvar på samma nivå som förra gången 2015 då resultaten höjdes. Sverige ligger över genomsnittet i naturvetenskap och under i matematik jämfört med andra EU- och OECD-länder. Och att Sverige ligger kvar på samma nivå är styrkebesked, sa utbildningsminister Anna Ekström idag. Men hon uttryckte också kritik över att ojämlikheten ser ut att vara fortsatt stor i vissa delar av skolan. Familjeförhållanden och till exempel migrationsbakgrund är några av de faktorer som spelar roll för skolresultaten. Och det här väcker politiska reaktioner. Kristina Axén Olin, som är Moderaternas skolpolitiska talesperson, säger att Sveriges elever behöver mer undervisningstid redan från lågstadiet. Det är grunden för all utbildning att man behärskar svenska språket väl och att man kan matematik. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson betonar vikten av fler behöriga lärare, inte minst i de skolor som har störst behov. Vi måste se till så att Det blir mer attraktivt, och inte minst då mattelärar-yrket. Jag får lite försiktig och så med rösten så att det är för mycket så nu att man är ute och babblar. I mobilen och så på morgonen är jag svart och så man ser inte vad man är. Så att jag kan ju inte hålla samma låda inne i studion som är ute faktiskt, så att det blir lite väl mycket där. Men klockan är i alla fall 16.50 här den 8 december tisdag 2020, så det är lite pillande med länkar och så på Twitter där som Dala Gunnar och även hashtaggen SV Pool och så. Det är lugnt just nu i brevlådan också på Natsol att allpost.se. Och även idag kommer man ut och så är ICA och hemma och röstpodden och så vidare. Liggat en annan kuddar och vilat och så några timmar och så. Orkar mer. Och allt är svart och lampor som lyser och blinkar och sådär. Tomtegubbar och allt. Det var väl lite lätt regn. Och samma blås och så. Det mildare syrliga vindar kanske och så vidare. Ja. Och det är mörkt och svart så länge. Man ser ju knappt var man är. Ja. Men som sagt, vi har daglig direktradio här. Och så. Den 8 december, alltså lite hes i halsen och så. Men det blir ju så om ute i fukt. Och så håller låda i mikrofonerna och så vidare. Så att det kan ju bli lite... Jag tänker om att hoppa och puga och tuget var det ju samma ord. Men det försvann och... Ja, det kanske är någon plusgrad ute, jag vet inte alls. Det finns ingen snö och is. De hade ju sandat och röjt lite snö, men det är ju vårt. Och lite ICA och så. Och lite katter och någon gammal tant och rassar en hund och så vidare. Ja, det är en hemsk årstid verkligen så. Det är hemskt verkligen och så. Men det kunde vara värre faktiskt, och det kunde vara fullt med snö och 20 grader kallt. Inte 20 grader kallt och inte snö och is. Så. Det finns ingen snö, det är barmark. Är det djur? CD-arkivet är stort och så att det kan man ju pilla på. Hick och det är andra rum och så, men det är lite grann här inne också. Vi har ganska många kanaler faktiskt här på liveonlineradio.net. liveonlineradio.net eller i appen liveonlineradio. Google Play-butiken, man får söka på Sverigekanalerna. Man kan gå på flaggorna, men då tar det lång tid och så. Det finns en sökruta där som man skriver i Sverigekanalen. Dalagunnar på Twitter och så, så jag pillar lite grann med länken där. Trycker och har så här, var med. Så det kommer ut och så. Så folk känner till de här kanalerna och så. Och någon sol får man ju inte se och så. Det är ju väldigt grått och så. Det är is och dimma. Över bergen och kyrkberget då är det. Jag vill säga kort. Jag tar ju upp den här ute i mikrofonerna vid mobilen och så. Vandringsturen. Röstpodden. Röstpodden. Och så. Så jag pillar väl ut lite länkar på Twitter och så. Samtidigt som jag håller låda. Lite hes i rösten här. Men det var väl lite rätt regn. Det borde sluta regna på slutet också, minns jag, eller hur? Jag för mig att det slutade regna där på slutet. Det var väl ingen regn riktigt. Sista biten hemma så. Det backar upp och så. Det går ett mörkare tider och så som vänder det, men det är inte härligt än. Det är bara mörkare och mörkare. Ja, det är samma visa varenda år. Det vänder ju sen den 21, så att vi får försöka hålla ut och sådana. Det kommer ett svagt dagsljus, men det är väldigt svagt. Så har ingen sol alls idag. Ja, blött och fuktigt och hemskt. Usch. Ja, man skulle behöva en fuktmeter faktiskt. Otrevligt verkligen och så. Måste jag säga. Det är inte alls roligt det här, tycker jag. Idag tisdag den 8 december 2020. Flåser så, men det går inte att hjälpa, det är flåsigt. Ja. Jag sitter med käften mot mikrofonen här, så det blir flåsigt. Jaha, här sitter Pernilla och Bianca på någon gräsplätt och liten picknick och så. Smaskade i sig ute på landsbygden. Jag tror det är på Lidingö, om jag har sett. Jag får hålla lite låda och så, för att jag har legat och sovit förut där, att man inte ser jättepigg direkt. Men vi har ett antal kanaler på liveonlineradio.net, och det är ju, har jag inte räknat hur många som funkar, men det är ju kanske 12, 10, 11, 12, 13 typ som ska fungera. På liveonlineradio.net om man söker på Sverigekanalen, men, eller i appen där, och så får man söka. Men jag har inte räknat, att det är ingen aning, men det, de flesta ska fungera faktiskt. Och det. Men kom ihåg vem som... Ja, tusan nu. På Olandsgatan, så jag, villa. Så här takarbete och så. Kanske ny ägare, för att det var död. Där. Lite natsolat. Post.se också. Bakom nyheterna står det .biz här. BZ. Ett inlägg faktiskt. Jag är så bra på att förgöra dig. Du ska få min allra bästa. Den här Sandor Herold, han var ju lokförare på SJ där sedan 1970 och så. Han har gått i pension, men han körde på tåg i Malmö där. För många år sedan så tog upp på radio just nu och pensionerade på SJ i Malmö 1970, och han bakgrund väl, vilket det var, Bolten var, tror jag, i Ungern. De var till olika länk, en del han, en av dem. Man var helt ny, man fick inte bara yrket och master i det. Tog ett halvår och komma in i yrke på ur och så. Sen var man på skuld och sen hamnade man på fastlig. Tog ju många år där. Så ibland såg man var jag på listan i Stockholm till Andersson, men jag var längst ner i svårt sjuk och handikappliknande. Ja, det är här tycker jag bort. Ja, det är från Australien. Mamma och syster och mina bröder. Det var ju 40 grader varmt. Jag brände för ett tag sedan nu. Det ligger lite en dock. Det finns ju krig i rummet. Vilka som har ramlat ner i vattnet där. Oj, oj. Vilka där. Åh, gud. Tänk om man drar upp. Åh, gud, vad hemskt. Oj. Tänk om man drunknar i vattnet här nu. Oj. De här kameran, vet du. Ja, vilken jäkla tur. De har kommunikationsradio, vet du. Ja, det är hemskt verkligen. Jag tror hon letar efter en liten flicka där som har ramlat ner i vattnet. De har minst sett nu. De har hittat en docka där. Så. Ja. Så. Men det går ju inte på järnvägen i Stockholm. Det hände så mycket. Olika gubbar och ja, det var ju kvinnor. Och så. Kom in och jobbade några år och sen försvann de bort. Det är ofta helt enkelt där. De sökte yrken och eller andra inom järnvägen och så, minns jag. Ställverket och så. De blev tågklarer och en blev lokförare också. Löfli var inte död. Hon tappade sin docka. Bara. Hon gjorde det på taket i en toka. Ja. Hon är smutsig och dannig hon. Hon lekte på taket. Ja. Man kameradio vet du, pratar jag. Kommunikationsradio, vad kul. Här badar han. De är vattnet i onödan. Ja. Din lilla flicka var på taket och lekte. Hon var alldeles smutsig hon. Nej hon. Hur kommer man upp på taket kan man undra. Ja, det var för väl. Det var dramatiskt. Men det som fanns här uppe är borta, järnvägen och allt. Ja. Det är så mycket som är borta så att jag vet inte om man kan sitta en timme och rabbla allt. Ja. Det mesta är borta och nedlagt och rivet och tomma lokaler helt enkelt. Konstigt ort där. Ingen fart i Långsuttan tycker jag. Det mesta är ju nedlagt och borta och rivet och tomma lokaler. Dålig service. Ica, ja, men övrigt. Där var lilla flickan. Och titta. Du och jag driver. Du och jag, vi är driver. Det var ju skönt. Ja. Det var ingen fara med den lilla flickan. Hon lekte på taket. Där bor en miljon. Kyrkor och slott med tinnar. Men det är som det är här uppe. Det mesta är borta och nedlagt rivet och husen i hundratals. Det finns inte kvar. Nej. Det är nedlagt och rivet allt. Som har tagit upp så många gånger förut. Allt som fanns, men det finns inte kvar. Men det beror ju på att befolkningen har minskat väldigt kraftigt. Det här mörket är inte kul. Det är hemskt verkligen. Och tyvärr blir det ännu värre innan det börjar ljusna. Så att det blir bara mörkare. Tyvärr. Mycket att hålla igång och så. Tekniken och kanaler och allt. Bloggar, hemsidor och så. Det är mycket. Men man måste ju finnas på nätet. Alltså helt enkelt här. Så går det inte. Då är man ju helt anonym. Ja, jag får vara försiktig med röst och så. Prata lågt och inte för mycket. Ja. Men det är klart, jag är ute och håller i mobilen och babblar i mikrofonerna så blir det mer fart det jag ser och så, men inne så är det lite svårare att hålla låta. För att Jag ser inte så mycket direkt förutom väggar. Jag ser väggar och gamla tapeter från 1800-talet och en tv-skärm och två datorskärmar och på två bilder och något annat. Men jag minns väl ungefär hur det var i morse och så. Det var ju samma blåst också som förut. Samma blåst där. Men det är faktiskt mildare luft som har kommit in här under en dag. Man hann ju sanda och ploga lite lätt och så, men det försvann ju sen och så. Jag ser faktiskt in i en mildare period och då får vi se hur länge det var. Men som sagt var det kul att se en serie från Australien faktiskt, för att det är ju väldigt ovanligt. Det är inte ofta man ser någonting från det landet, minsann. Den enorma öde. Den stora oceanen. Jag har älskat dig i vanvett. Jag har älskat dig i... Med sandstormar och cykloner och Sydney kan vara 40 mm regn. Hemskovid. Så att även om det är sommar och hett och så kan det bli blåsigt faktiskt. Det kan ju blåsa. I Sydney kan det blåsa en 11 meter per sekund och det kan komma 40 meter regn. Millimeter regn menar. Ja, inte 40 meter regn utan 40 millimeter regn kan det komma. På ett dygn i Sydney. Jag har kollat upp förut då. Kan blåsa 11 meter per sekund och så. Hur varmt kan det vara, men 11 meter per sekund kan det blåsa och det kan komma 40 mm regn och så. Sandstormar och cykloner och så. Finns här nere. Tropiska regn och annat. Så att det kan vara rejält oväder också. Det är ju inte sol precis och blå himmel varje dag. Det ska man ha klart för sig. Det kan ju vara mulet också. Och kan regna och så. Blåsa. Fast det kanske var varmt, men det är ju inte sol. Man tror att det ska vara sol och blå himmel varje dag. Jag vill stå med 40 grader varmt i skuggan, men det stämmer inte riktigt där. Jaha. Ja. Men vi tar ju inte upp några nya svep och så. Jag orkar inte. Hinner inte, vill inte, orkar inte och så. Så det utgår helt och det har jag ingen lust med alls. Det får jag hålla koll på själv vad som händer. Jag har fått upp annat. Ja. Jag har fått upp någonting helt annat och så. Jag har ingen lust att rabbla med ord och bilbränder och så, för här är det lugnt och så. Och det är det viktigaste. Vad som händer med ärst och sånt, det tar jag upp ibland bara, men inte idag. Jag bor inte kvar i Stockholm och ärst, så att jag håller på att tjata om det, men det tar väl upp det ibland. Och så, men inte exakt varenda gång, det blir ju tjatet. Man har ingenting med Stockholm att göra. Fast man är ju från Stockholm, jag bodde i Uppsala en period också. Jag har ju lämnat Stockholm en kort period. För Uppsala kommun, men det var ju inte så väldigt långt tidsmässigt direkt. Sen var jag tillbaka, men då hamnade jag i Märsta. Norrförort. Det var ju nära Knivsta kommun och Uppsala län. Så att man kunde ju cykla till Knivsta och så, Alsike. Bergsbrunn och så, 16 kommuner var det så, men det var ju efter några år där var jag borta från järnvägen och så, och på sommaren. Så jag räknade ut det att det var 16 kommuner och så. Här uppe är ju Ja, cyklar går inte i kylan, det är omöjligt, och avstånden är enorma här uppe faktiskt. Det går bara inte, det är ju miltals mellan kommunerna. Men där nere så tog man sig ner till Upplands Väsby, Upplands Bro och Knivsta, Uppsala kommun. Ja, det var Täby, Danderyd och det var ju Håbo kommun och Norrtälje kommun. Det var ju Danderyd, Sollentuna och Järfälla. Vallentuna kommun också var ju och så. Men jag räknade ut till 16 kommuner och det var väldigt mycket faktiskt. Ja, jag kanske glömde Knivsta kommun också förresten. Men Knivsta kommun har ju vissa perioder ingått i Uppsala kommun nu. Men om jag räknar rätt så var det 16 kommuner faktiskt och så. Jaha, här var det en som hade en blogg förut, tror jag. Så körde tunnelbanan och hade en blogg om det. För detta tunneltåg före på röda linjen, står det. Månkan, står det. Hon hade en blogg förut, för många år sedan. Där hon berättade när hon var ute och körde sina tåg där. På röda linjen på SL. Men det yrket har hon ju lämnat. Men jag för mig minns den där bloggen faktiskt. Det var en del bloggar förr som upphörde liksom. Ja, de fanns ju kvar bloggarna, men de som skötte dem, de som låg bakom bloggarna skötte ju inte sina bloggar, va. De slutade liksom uppdatera, så det var ju tråkigt. Det var kul att läsa. Så jag minns den där bloggen. De körde tunnelbana på röda linjen. Ja, det blir ju fler, men det fanns väl den här gröna och röda och blå förut. Tre. Ställverk och så. Förut låg det Gamla stan, men det var väl tre olika. Grön och blå och röd, men det kommer mer ju. De ska ju byggas ut till nya linjer och så. Och så ska byggas en linje mellan, vad har du nu? Från Älvsjö till Fridhemsplan, tror jag. Ska byggas en linje också. En helt ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Var det inte det? Ja, jag håller inte koll på så mycket faktiskt. Jag kan inte hålla koll på allt. Det är omöjligt. Det går inte. Där var det någon sur gubbe också på Twitter nu. Men att hålla koll på allt, det går ju inte bara. Nej, hur ska det gå till? Det är omöjligt. Ja. Men man får hålla koll på en del saker och så. Ofta går det fortare att hålla koll på det i mobilen och så. Nya appar och så. SVT:s nyheter och allt. Fria tider och så. Det kan jag inte hålla på och pilla på när jag pratar i mikrofonen här, för det blir bara störande. Då ska man titta ner i en mobilskärm och det hörs jag inte i mikrofonen, så att det går ju inte ihop. Här måste man ju fokusera. Annars blir det splittrat. Likaså det julkaffe där, det är så fånigt. Julkaffe. Och julmust. Ja. Sen november typ. Julkaffe och julmust. Ja. Men det kunde vara värre faktiskt och så. Det kunde vara snöstorm och massa snö och så. Och is och halkigt och så. Det är inte faktiskt. Det är ju ändå lite mild luft och så som har kommit in med mildare blåsigt och så. Här är det ju förvisso. Men ändå liksom, det är ju grått. Det viktigaste är barmarker. Och det är det ju faktiskt där. Det är ju barmark. Ja, de här lägger lite grus. Det är lite snö, men det var inte mycket. Det är borta. Sen flera dygn. Man kan inte hålla koll på allt. Det går ju inte bara. Jag tog mig lite. Så jag tar väl upp lite vad jag tycker. Och så. Så har vi spellistan också. Några tusen. Ja, 6255 filer. De kan man ju pilla på. Ja. Det tar några år att gå igenom dem, men man kan ju pilla på några. Så. Ja, man hade kommunikationsradio att prata i, vet du. På ettan där. Hade man ju. Ja. Det kanske är dåligt täckning och så där. Kanske. Mobilmaster och så. Stora avstånd där, så att de kör väl mycket med kommunikationsradio på farmarna. Med farmarna. Det heter ju det farm. Och treflisen som gubbarna kör med här. Så har vi kommit upp för 23, det tackar jag för. Jag tror nästan att det är 24 och det var 22. Det är ganska länge och det var kallt, men nu har det gått upp till 24 som var förr i tiden. Varför vet jag inte, men det var bara 22 en period där. Det var rätt kallt. Men nu har det gått upp mer till 24 och det tackar vi verkligen för. Må du snubbla på de stenar jag aldrig själv fick snava på, så att du sen kan resa dig och stadigare. Du kan aldrig någonsin hindra alla sorgens fåglars stråk, men du kan hindra dem att bygga bo, att flyga lågt. Så må du räcka mörkret handen, säga hej med öppen mun, så att du alltid skönjer smärtan i varje lycklig stund. För jag älskar dig, jag älskar dig, och ändå ännu mer. Må du inte stå i skuggan av den kärlek jag dig ger. Jag ska vänta vid ett vatten, du ska gå vilse barn, håll ditt huvud högt, ta din tid. För jag ska vänta vid ett vatten. hälsa barn, men håll ditt huvud högt. Ta din tid, för jag ska vänta vid ett vatten. Senaste nytt från elbilsmarknaden efter programmet. Det är tisdagen den 8 november och dagens nyheter från Omni handlar om att ett stort utbrott av covid-19 pressar sjukvården i Helsingborg. 5 miljoner svenskar kan hinna få vaccin innan sommarsemestern. Och Boris Johnson reser till Bryssel för avgörande samtal om handelsavtal med EU. Du lyssnar på Omnipod. I studion, Malin Rising. Ja, ett stort utbrott av covid-19 i Helsingborg har lett till att sjukvården i staden nu har nått sin maxkapacitet och riskerar att hamna i ett läge där man tvingas prioritera bort ingrepp för till exempel cancerpatienter. Det säger Håkan Keren som är verksamhetschef för akutsjukvården vid Helsingborgs lasarett till SVT:s Aktuellt. Keren säger att man nu öppnar upp fler avdelningar för att kunna ta emot covid-patienter, men att man ligger lite efter och att sjukhuset nu kan behöva prioritera bort sånt som man egentligen kan behandla. Under en pressträff tidigare igår meddelade Helsingborgs myndighet att smitttrycket i stan är på den högsta nivån sedan pandemin inleddes. Under vecka 48 registrerades 1015 nya coronafall i Helsingborg, vilket motsvarar 687 nya fall per 100 000 invånare och är mer än dubbelt så mycket som genomsnittssiffran för hela Sverige. Och 5 miljoner svenskar kan vara vaccinerade mot coronaviruset redan i början på juni 2021, förutsatt att de vaccinkandidater som Sverige slutit avtal kring blir godkända och att ingenting försenas. Det säger Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström till Expressen. Bergström säger till tidningen att för varje vecka som går med positiva resultat så ser det mer och mer lovande ut. Enligt Expressen har Bergströms tidigare prognos varit att friska personer ska kunna ta vaccinet efter sommaren. Men om allt vill sig väl tror han nu att det kan ske innan de populära semesterveckorna drar igång. Och i Göteborg har en intern utredning på Östra sjukhuset uppdagat stora brister i ett fall där en 39-årig covid-patient dog i april efter att en respirator saknat slangar. Det rapporterar SVT Nyheter. När patienten skulle flyttas från ett temporärt fältsjukhus till intensivvårdsavdelningen skulle han kopplas från tältets respirator till en transportrespirator. Men personalen visste inte att den respiratorn saknade slangar och försökte då koppla patienten med slangar från tältets respirator. Patienten fick ingen luft i lungorna och avled kort därefter. Och enligt utredningen kan flera avbrott i ventilationen ha påverkat utgången. Och alla grundskoleelever i Göteborg kommer få börja sitt jullov 4 dagar tidigare än planerat för att minska spridningen av covid-19 och eftersom bemanningsläget på skolorna beskrivs som tufft, det rapporterar Göteborgs-Posten. Grundskolenämndens ordförande tog beslut om stängningen igår, vilket betyder att eleverna nu går på jullov redan den 18 december och att 2 av höstterminens dagar istället flyttas till vårterminen. Så ska det handla om Storbritanniens förhandlingar med EU om ett nytt handelsavtal. För tiden för att få till stånd ett avtal blir nu allt mer knapp. Och i ett telefonsamtal igår kväll misslyckades den brittiske premiärministern Boris Johnson och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen med att enas kring de kvarvarande nyckelfrågorna, rapporterar Bloomberg. Istället bestämde de att de inom kort ska träffas ansikte mot ansikte i Bryssel för att försöka hitta en väg framåt i förhandlingarna. Båda sidorna har sagt att de måste nå en uppgörelse senast på onsdag för att undvika att Storbritannien lämnar EUs inre marknad utan något avtal vid årsskiftet. Nu, ekonominyheter. Priserna på bostadsrätter steg för sjätte månaden i rad i november medan villapriserna var oförändrade. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På årsbasis har nu villapriserna stigit med 11% medan priserna på bostadsrätter har gått upp 7%. Inrikesflyget behöver mer stöd för att överleva pandemin, det säger organisationen Svenska regionala flygplatsers vd Peter Larsson till Dagens Industri. Regeringen har skjutit till 100 miljoner kronor extra till de regionala flygplatserna, vilket Larsson menar är långt ifrån tillräckligt. Och om inget händer så tror han att kommuner nu kommer börja ta beslut om att lägga ner flygplatser. Taxibolaget Uber säljer sin enhet för självkörande fordon, ATG, till Aurora Innovation. Det bekräftade bolagen efter börsens stängning igår. Affären beräknas vara genomförd under det första kvartalet 2021 och värderar ATG till 4 miljarder dollar, skriver CNBC. Så ska vi till USA där Donald Trump idag väntas skriva under en presidentorder som innebär att alla amerikaner ska få tillgång till ett vaccin mot covid-19 innan USA börjar bistå andra länder. Det rapporterar Fox News. Beskedet kommer bara några dagar innan läkemedelsmyndigheten FDA väntas ta ställning till om vaccinet från Pfizer ska godkännas för användning i USA. Samtidigt rapporterar New York Times att USAs regering redan i somras erbjöds att utöka sina förbeställningar av Pfizers vaccin, men att man då tackade nej. Och enligt tidningens källor har det gjort att landet eventuellt inte kan få mer vaccin från Pfizer förrän till sommaren, eftersom andra länder nu är före i kön. Och källor nära Donald Trump säger till nyhetssajten Axios att den avgående presidenten planerar ett spektakulärt avsked från Vita huset. Enligt uppgifter till sajten vill Trump flyga från presidentbostaden i helikoptern Marine One och därefter byta till presidentplanet Air Force One som ska ta honom till Florida där han planerar att hålla ett massmöte. Det hela ska ske den 20 januari samtidigt som Joe Biden svärs in som president. Och eftersom Bidens ceremoni väntas ske i princip utan publik på grund av coronarestriktioner så skulle Trumps storslagna avsked kunna skapa en skarp kontrast mellan de två. Det har tidigare även rapporterats att Trump planerar att lansera en kampanj inför presidentvalet 2024 samtidigt som Biden svärs in. Afrikas största flygbolag Ethiopian Airlines kommer skapa en sluten frystransportkedja för att kunna leverera kommande vaccin mot covid-19 till Afrika, det skriver African News. 12 fraktflygplan kommer att specialanpassas med temperaturkontrollerade kabiner och utöver det kommer 25 passagerarplan att byggas om till fraktplan. Och bolagets godsterminal i Etiopien har också utrustats med en särskild kylavdelning. Planen är att 2 flygplan ska lyfta från Shenzhen i södra Kina varje vecka med vaccin och annan utrustning när vaccinproduktionen har kommit igång. Och nu ska det handla om helgens parlamentsval i Venezuela. För EU, USA och flera länder i Latinamerika avfärdar nu valet som gav president Nicolás Maduro och hans allierade makten över nationalförsamlingen. Det skriver AFP. I ett uttalande säger EUs utrikeschef Josep Borrell att valet misslyckades med att leva upp till internationell miniminivå och att EU inte anser att valresultatet kan anses spegla folkets vilja. We want to use this opportunity to stress that Venezuela needs a political solution to end the current impasse and to allow for the delivery of the urgent required humanitarian assistance to its people. Bara 31% av de 20 miljoner röstberättigade i Venezuela röstade i valet som bojkottades av oppositionen. Och till sist kan vi berätta att årets Nobelpristagare i litteratur, Louise Glück, nu har fått ta emot sitt pris. På grund av coronapandemin skedde överlämningen under en mindre ceremoni i pristagarens trädgård i Cambridge, Massachusetts, skriver TT. Ceremonin leddes av Sveriges generalkonsul Annika Rembe och Nobelstiftelsens presschef Rebecca Oxelström säger att man i år har anpassat överlämningarna utifrån vad pristagarna vill och vad som är möjligt att göra. Och till sist ett meddelande från vår sponsor. Elbilens batteri har mer än ett liv. This message comes from NPR sponsor Pushkin, presenting Deep Cover, The Drug Wars, a true story that begins with an undercover FBI agent in an outlaw motorcycle gang and ends with the U.S. invasion of a foreign country. Find Deep Cover in your favorite podcast app. Live from NPR News in Washington, I'm Dave Mattingly. COVID-19 vaccinations got underway today in Britain. The UK is the first Western country to start immunizing its general population. A 90-year-old grandmother from Northern Ireland was the first to receive the Pfizer-BioNTech vaccine at a hospital in Coventry, England. COVID-19 deaths in the U.S. continue to rise. They're up nearly 50% over the last 2 weeks. Many hospitals say their ICU beds are filling up quickly. Blake Farmer with member station WPLN says some states have begun working with private companies to help fill nursing shortages. Early in the pandemic, nurses and doctors could travel to pitch in wherever needed, but Dr. Wendy Long of the Tennessee Hospital Association says that's no longer a simple solution. Now you have so many states who are experiencing this at the same time. Those staffing agencies are having difficulty. Some are offering nurses as much as $8,000 a week. Several states, including Texas, Tennessee, and Missouri, are hiring healthcare workers to places where they're needed most. Tennessee also waived some rules so paramedics and medical assistants could work under the supervision of a nurse, and the National Guard authorized to work inside Tennessee hospitals. For NPR News, I'm Blake Farmer in Nashville. Votes are expected in Congress this week on a temporary spending bill, one that'll prevent a partial shutdown of the federal government. Here's NPR's Windsor Johnston. Lawmakers are up against a Friday deadline to pass a spending bill to keep the government open. The leaders of the House and Senate have been discussing the possibility of attaching a bipartisan coronavirus relief measure to the bill. It includes extra weekly unemployment benefits for out-of-work Americans and another round of federal aid for small businesses. President-elect Joe Biden says the relief bill is a starting point for additional pandemic relief. That's NPR's Windsor Johnston. An icon in the field of aviation, Chuck Yeager, has died at the age of 97. NPR's Russell Lewis has more. Chuck Yeager was a pilot's pilot, a bit gruff, confident in his skills, and always a consummate professional, whether flying the world's fastest fighter jet or... Det här är Yle Nyheter. På lätt svenska, tisdagen den 8 december. Vi börjar med att prata om hur dyrt det är att bo på hyra. För de finländare som bor i hyresbostad går nästan en tredjedel av lönen till boendekostnader. Det här är mer än i många andra länder i Europa. För hela finländska befolkningen går det i genomsnitt en femtedel av lönen till boendekostnader. Men det finns stora skillnader mellan dem som bor på hyra och dem som äger sin bostad. De som har låg lön bor ofta på hyra. I de större städerna i Finland byggs för lite hyresbostäder till ett rimligt pris, säger Anne Vita. Hon är verksamhetsledare för föreningen Hyresgästerna i Finland. Hon säger att de flesta arbetsplatserna finns i de stora städerna. Därför borde där finnas tillräckligt med bostäder som inte är för dyra. Sedan det senaste om coronapandemin ute i världen. I Storbritannien startar idag vaccineringen mot coronaviruset. Först vaccineras hälsovårdarna, sedan får alla personer över 80 år vaccinet och också de som jobbar vid äldreboenden. Vaccinet som används i Storbritannien kommer från USA. Ryssland startade vaccineringarna för några dagar sedan. I Ryssland har de utvecklat ett eget vaccin som heter Sputnik 5. Vaccinering för huvudstaden Moskvitsen. Kulturen i Finland jobbat lite ens. Har teater kunnat öppet. Har också ordnat mindre konserter. Men för 2 veckor sedan blev allt det här förbjudet på grund av coronapandemin. Många undrar om restaurangerna får hålla öppet. Enligt lagen kan restauranger stängas bara om beredskapslag i bruk, liksom man gjorde på våren. Undervis- och kulturministeriet lovar att de kommer att dela ut 30 euro till dem som jobbar i kulturbranschen. Men kulturbranschen kommer att behöva stöd ännu länge, säger direktören på ministeriet. Idag flaggas det för att det är Sibeliusdagen. Det är också den finska musikens dag idag. Jean Sibelius är Finlands mest kända kompositör och han är känd i hela världen. Komposition också ger förar och pianomik och sånger. Jean Sibelius år 19, han är i Trest. Jag blev nyheter. Jag heter. Paris hadn't been able to call CFs in the healthcare world. More than 2 million. The announcement that the UK is a BioNTech. Felt like this was pre-morning. It was just the beginning of isolation. And gain means the way you look at children with care in the community. It means I see and friends again. I mean, I had a new grandson born last year and I've hardly seen him. Thank goodness for FaceTime. Absolutely fantastic. But where my job is concerned, it just means that I can go back there and provide a service, which is they're so desperate for. It also means the chance to enjoy some human contact again. My mother-in-law is in a nursing home, and ultimately all she wants is a hug. Every single time, whether it's a window visit or a door-to-door visit, ultimately all she wants is contact with her loved ones. My mother was 68. I can hug her. I haven't hugged her for like a year. Join me in a motherly hug right now would be amazing. It's just going to be the end of a horrific year. I haven't seen my son who lives in Manchester for nearly a year. So to have a vaccine, it would be absolutely amazing. Absolutely amazing. The UK is now beginning one of the biggest public health programs in its history. Logistically, the challenges ahead are enormous. And as health regulators in other countries approve vaccines to fight COVID, will take-up of and access to them across the world be enough to rid us of the virus linked to more than 1.5 million deaths globally in 2020? Welcome to the Sky News Daily Podcast with me, Dermot Murnaghan. Thanks for joining us as we examine the story beyond the headline on today's episode. We're not at a point where we can walk away from what we've been doing already. The World Health Organization recently warned that while vaccinating against COVID-19 will help to ease pressure on health systems, it won't by itself end the pandemic. We look at how eradication programs work. Instead of vaccinating or trying to vaccinate everyone, we targeted our vaccination on outbreaks. From the success in ridding the world of pox to other efforts. We all signed the declaration that the wild poliovirus is gone from the African continent. And could the development of COVID vaccines also lead to a major scientific breakthrough in dealing with other diseases? Officials from the World Health Organization have said that vaccines will provide some light at the end of the tunnel, but warned they alone won't mean the end of COVID-19. The decisions we make now, course of the next. And while the UK now embarks on the biggest vaccine it's seen for generations, where obtain behaviors that have so-called steps now, life or death, and mean life or death for our families. Powerful to match include in measures. It's the wearing, the safe wearing of sure that you appropriate hand hygiene before mask on, making sure that you clean your hands many, making sure that you are in a crowd in a space that has individual another and crap we add to our. Dr. Larry, the ologist who was smallpox in the advisory group experts assisting in responses to COVID. Really good to have you, Daily Podcast, Dr. Brilliant. Thank you very much indeed for talking to us. And I want to start first of all, I mean, you've got experience with eradicating deadly disease. Tell me about then how the world and came to eradicate smallpox and your role in achieving that. Well, I was a young epidemiologist hired by the World Health to work on the smallpox eradication program. I was hired while I was living in a monastery in India, so I had an unusual career path. But when I joined the World Health Organization, they were just beginning the campaign in India. India had already vaccinated millions and millions of children against smallpox, but still the disease raged on. The year that I joined, which was 1972, there were over 250,000 children stricken with smallpox in India. And then we changed strategies, and instead of vaccinating or trying to vaccinate everyone, we targeted our vaccination on outbreaks of smallpox, finding every outbreak, and then doing what was then called surveillance, find each infectious person, kind of building a ring, vaccinating. That strategy is able to go from risk of smallpox cases in strategies. And how long did that take? Because, you know, my vague memories of history as a child, about Edward Jenner and 200 years ago. It was very fast. It was 200 years between Edward Jenner's discovery, observation that children and indeed milkmaids who caught a different disease, cowpox, which was called vaccinia, hence the name for all vaccines now are based on it being a cow. Vaccus is the word in Latin for cow. But his observation that if you were stricken with cowpox, even if you had it only on your fingers, as the milkmaids did, into smallpox, into what we now mean an injection in Danny Phelps' hand between small 20 years, polio, eradicating polio. The idea that we could go from a novel virus from a bat to a human in the first case a year ago now, seeing this quickly is, it's really a great. I like to say the virus travels at exponential, so has at exponential. Too true. Smallpox and more so on, they borrow Arthur's phrase, have they really been squished or aren't there some elements, certainly when it comes to polio, some countries where it is still a big problem? Well, smallpox doesn't exist anymore as a disease in humans. There are bits of it in laboratories in the Soviet Union, erstwhile Soviet Union, Russia, and United States, kept in liquid nitrogen, more for the archival purposes. That has been a case since night exists. Doesn't exist in toilets. Exist. It's gone out by the which can indeed exist in a different kind of machinery before it can eradicated in that country. And there are only really two countries left that have not been able to eradicate polio. So I'm optimistic that it will join smallpox in that list. But COVID, again, presents a different kind of a problem. It's apparently high rate of people without a disease, asymptomatic diseases, and indeed, apparently, the animal reservoir in minks and cats and non-human primates, that may present really, really big problems. But the vaccine is the most important thing. We will be able to throw COVID into the dustbin of history. What level of global cooperation does it take to ensure it's a success? Tremendous amount of global. I believe touching on the subject that we now face, which is we don't have a great deal of global cooperation now. But I have to say that smallpox was eradicated in the middle of the Cold War when the Soviet Union and the United States had tens of thousands of nuclear-tipped missiles pointed at each of us, and we coordinated Cold War. We worked together from dozens of smallpox that Christians and Muslims and Buddhists, Baha'is from all over the world, people of every color imaginable, came together and worked under the leadership of the World Health Organization to successfully eradicate arguably the worst disease in history. What about one big looming question when it comes to coronavirus, COVID-19? Like we've all marveled at the speed with which they're in line. And it's a problem that science can't give us the answers to. And it is, of course, that it has been so quick and that the vaccine hasn't been used on humans, even those early guinea pigs, for more than a few months. We just don't know if there are or could be any long-term effects. Yes. How can you, in observing 3 months in 30,000, how can I be the knock-on when you start millions of people? We don't. That's correct. For candidate types of vaccine, the mRNA, the vaccines made by J and the team, those methods of making make one feel that it will horrific side effects. In the vaccine, you're not actually injecting the virus when you give a vaccine. And many of the virus-based vaccines we've had before have been activated virus. It was certainly the case for his polio vaccine, certainly the case of the smallpox vaccine. So there's always a risk if you didn't inactivate it, you have something bad happen. That happened once in the polio eradication program ago. It was called the cut, and we're given inactivated. You don't face that RNA vaccine. Question how your body protein that make to. So the AstraZeneca vaccine, the J&J vaccine, the Chinese and Russian vaccines, you're actually using a common virus that is fairly innocuous, and you're putting some of the proteins associated with COVID on to that virus. So you're not really, again, injecting anybody with a attenuated or a modified form of the virus. So I'm not as worried about it as I would be if it were an inactive. That's a very, very good point you make there, Dr. Brin. Then on these mRNA vaccines, I guess, of genetic cusp, really exciting in that there are far more deadly diseases around than COVID-19. In actual fact, are we in the cusp of getting something quite quickly, get vaccines to coronavirus, getting something, deep fever, I mean, all those ones that are afflicting humanity. I think that the mRNA breakthrough will have a phenomenal knock-on effect, or has the potential for phenomenal knock-on effects. You know, we just saw the Nobel Prize in Medicine given for CRISPR, which was an incredible of scientists at the University of California at Berkeley. And these scientists who found a way to almost do a snippet of DNA and RNA and then use that to make ways in which we can deal with some of the worst diseases in the world. I think the mRNA breakthrough could be of that order of magnitude, but it has to be proven first. The idea that you can use messenger RNA to instruct the body to make a cure or to make a sequence that leads to the cure or prevention of a disease is breathtaking. And so, yes, and of course, we've wanted to be able to make mRNA vaccines for a long time, but we've failed. There's been failure after failure. This is the first success. And if it brings in an age of mRNA type of interventions, it can change many of the worst diseases that we face. You're absolutely correct. How exciting. And lastly, Dr. Brilliant, can I just ask you, have you got any predictions on how long it might take, at the very least, to erode the threat, to neutralize the threat from coronavirus globally? I know it's dependent upon manufacture, upon distribution, upon uptake, but given the speed with which it's spread, the speed with which the scientific and medical community have responded, it's now down to the governments of the world to get it out there and get it into people's arms. I would probably take a kind of unorthodox position here. The course that we're on right now, which is first vaccinating most vulnerable people, or in the case of the UK, certainly in the United States, the vulnerable people and the health workers, that's sort of the theoretical plan, and then gradually vaccinating everybody. Historically, mass vaccination doesn't lead to the total end of a disease, or as in the case of smallpox, it takes many years until you have a strategy that is a breakthrough that lets you do something a little bit different. So I'm holding out. There are 140 plus vaccines that are being worked on all over the world. I'm holding out to see if any of these vaccines have a particular characteristic, which we call PEP, P-E-P, post-exposure prophylaxis. In other words, can we give that vaccine to someone who's been exposed, infected, and is incubating the disease, and abort, interrupt, stop that disease from taking place and stop that person from being infectious? I think some of the vaccines we're working on will have that characteristic. If we have that, then you have not only the traditional vaccine that protects you, but it then allows us to use the vaccine for ring vaccination, as was used in Ebola in the Congo and in smallpox, that would allow us to try to do far more than just vaccinate people and then maybe have to revaccinate them later. It would allow us to take COVID to zero. That's my aspiration and my hope, as I observe and all of us do, all the rest of these vaccines that are still coming down the pipe. But this is certainly a phenomenal beginning. These mRNA vaccines and the AstraZeneca and J&J vaccine and all these others that are coming down the line are really fantastic. And this is a 2021 is going to be a hell of a lot better than 2020. What a great prediction to end our discussion on, Dr. Brilliant. And I'm also making notes of another acronym for us all to keep our minds focused on, PEP, post-exposure prophylaxis. Hope I've got that right. I'm keeping my eyes out for it. Dr. Brilliant, thank you very much. Thank you very much for having me. Coming up, the effort to eradicate polio in Africa. How was it achieved? And should there be a COVID-sized effort to help tackle another life-threatening disease, malaria? The World Health Organization, it was in 1988 that they put together this. I know there were about 1,000 children in life. Professor Rosen in for certificate. Then, in 1990. Now in her 70s, she's also spent much time working with the World Health Organization on tackling malaria. So we had the Yaoundé Declaration, after which Nelson Mandela then went on with the Kick Polio Out of Africa campaign. In each region, you have a certification commission. Each national certificate, nationally, each country would have those three. So we stayed on certificate then. There were some countries that hadn't had polio for a while, but there were some that really polio was still, you know, really endemic. So the work of the commission, then what I did was lead this African Regional Certification Commission to put in place the structure to set it all up so we could work towards polio eradication in the region. When we needed doing well, you needed to be able to find members to go. When they were ready, some countries were ready not having polio at that time, because the years of the wild and is that billions quality so place to pick should be. And in the region, we also immunities was really bad. But sometimes some countries will work, especially with surveillance, if surveillance wasn't good. So this is really how we function with each country until we got to these last four countries, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, South Sudan, you know, conflict hit areas with inaccessible areas like we had in Nigeria with Boko Haram in the Lake Chad Basin and so on. Those were the last countries. Those were the tough ones. I had to do, you know, quite a few visits. Advocacy were running really to be that the white polio virus wasn't circulating. Earlier this year, it became the final African nation to declare that it was free of wild polio. In Nigeria, in 2016, it had been 2 years without the wild polio virus circulating in Nigeria. And we were all ready to go, wow, you know, we're getting there, 3 years is coming. I come up, you know, from Borno, four children came out of there with the wild polio virus. So that took us back again. And then from 2016 then to 2020, a lot was done. Initiative, all the partners joining together to make sure that children were vaccinated. So such a visit can come like we ourselves another 4 years to really be sure that the virus was African, especially in Northern Nigeria. On the 25th of August, you make that directing, we all sign is African continent. Yeah, I mean, what a sense of satisfaction that must be and with undertaking it is. And can I ask you then, Prulecki, with one eye on the task ahead of the world, what you've to see, the necessary oversight, the arrangement required is meant such a woman, but that line in a different with coronavirus. I know. You know, what really is very polio, once you give it to it, and I work with malaria, you know, and now corona, is very, if you went, they had emergent, they have, you know, the core to go. If everything that is coordinated, that is known, the next partner is known to do something else, and then there is a coordinator, and everybody reports, and everybody knows what they're doing. The data is real time in polio. What has really made polio go so well is the whole infrastructure that if they do that for any other disease, the whole world, if somebody sat in Geneva, they would know what's happening anywhere in the world in polio. The director in Brazzaville can sit there and able to tell in this part of Africa, this is going on, this is the situation. They even got on with the Avada with ease of it, where people who go out, you know, you can track them. The community involvement was very, very, very good with polio, using the polio survivors also. So you had all these put in place. Community up in sea told us, recognized, the mother is sent to me, and I flogged the mother for not, you know, and I'm like, wow, for not accepting. Community participation, how everybody got together, and how the polio, the Global Polio Eradication Initiative, was able to get this in place and have such commitment from countries and make countries work and everything kind of centralized, like I say, even data that you could sit anywhere, get the data where all this happened with polio. We're so different, trying, you know, the city to understand much about this virus yet, as you know. And every country is really, you know, trying to tackle it in its own way. Bygga åt idioter är Beijer Byggmaterials podd med hantverkarnas sjuvarhistoria. Han håller en glasskål och säger ingenting. Han står bara och tittar på oss. Karl med kostymen har klätt av sig. Plank för att öppna det sist. Säger ingenting. Jag kollar på farsan. Backa säkert ner för trappen bara. Bygga åt idioter. Somebody with a very apt title on the pod, Public Engagement with History at the University of Rome. She is a brilliant engager of the public with history. She's as charismatic as she is talented and knowledgeable. She's here. This is actually a repeat of a podcast we did a couple of years ago on Mary, Queen of Scots. Now, the reason I'm repeating this podcast is because it's a big week for Maria, 1542. This is not the poll. It's late on the 14th of December, 1542. So if you're worried about how fast, wherever they are, it's not the title on the door. Because an unenviable life. Queen of France, the law, she then turned, she had a, Elizabeth Tudor, I said this, but she had a pretty good claim to England, and therefore she threatened, even sexually assaulted in Scotland, and ended her life. Victims. So anyway, Sport Talk podcast is doing a array next vaccine. I've recorded a historian, and we'll all historian of each, find us in there, and love it. If you do come to come wearing history, at the history stocking fillers, all you need is a shop, then they'll be able to him come the autumn. Hello everybody, here is Kate Williams. Enjoy. I have tried to get in the pod before. I'm embarrassed you haven't been on the pod, and it's longer in the pod again before long, I'm certain. And also, because you brought your daughter recording, and, well, actually I'm a bit worried about that, because Liz, she's going to give you a wrong date, she can come in and check us. Well, that's what I'm worried about, because she's the same age as my daughter, but my daughter is not yet reading the Hiccup, the Vita book, so she's still on the... And get a bit Tiger Mum on her, I think. Right, you are here talking about one of the great figures of British history. You are. My new book is about Mary, Queen of Scots. It means the betrayal of Mary, Queen of Scots, and I'm fascinated in one, but I'm also particularly fascinated by Mary herself and what she experienced as a queen. I think so often we see her as either a failure or a tragic queen, but in terms of queenship, what she was doing was not dissimilar to many other very successful. Started out on this remarkable path. Well, Mary was born into chaos, really. Her father really felt losing everything to the British. And when she was born, everything, he said, it'll get with the lass. The whole of his family had woman and the end of it. And on the throne, Henry VIII taking that. Remind me of her relationship to Henry VII, the Tudor dynasty. So she related to him through her aunt. So her father was, of course, James V of Scotland. Her mother was Mary of Guise of France. And her grandmother was Margaret Tudor. So she has this amazing lineage. She is a cousin of Edward VI, who Henry VIII, the future, hopes that she will marry. And she is in many ways, but she's definitely seen as a Stuart. And it definitely is, by this point, the division between Henry VIII in England and it was en kullerstens gata och älven förstås och människor som trampar till en skitig fabrik den ena leden födseln i vår han skrev inte ens vart men om den konst din genom förkrummet där jag bor du och jag samma längtar vi alltid bort om livet är som löper så bred att du och jag driver jag livet bor nu där bor där finns kyslad i tinn och människors lotter in och min pojk han smyger mer vid en tid Räknar himmel och grymmon mot hans kin Jag viskar, ja, vi är av samma sort Det längtar vi alltid bort Om älven öppet så blir Då är jag i du och jag Det finns två sorters människor här i världen De som får stjärnor om det är Vad som är självklarhet Tar för sig var dag Så de slås för varje hand Och det är kristligt du Med den i märkta kort Ett spel du aldrig kan vinna Man sänkta att du ska finna Du och jag Där vi alltid bort Vi älskar Ja vi är drivet Här är en sån ängel som faller långsamt. Förlorat the sons of tydligt än så här. Ja, som du inte hör mig nu, om du inte vill förstå, får du aldrig någonsin höra alla ord som fatt i viska i ditt öra. Bara tillfället dök upp mellan dig och mig, bara dig och mig. Utan förbehåll och krav. Jag behöver kärlek lika desperat som du. Så se in i dessa ögon. Ser du barnet, ser du mannen, ser du målet här i famnen. Förtroende jag ger mellan dig. Jag går mitt i allén. tider så fastnar ingen skit. Brånsans biva bli går igenom Marie Albert Park. Andas lätt, lätt luft. Här sopen för på slunnen. Snubbla på de stenar jag aldrig fick på, så att du sen kan resa dig och stadig gå. Du kan aldrig någonsin hindra att sorgen och vänken gå. Så man säga hej med så att du alltid skönjer smärtan i varje lycklig stund. För jag älskar dig, jag älskar dig och ändå ännu mer. Må inte stå i skuggan av den kärlek jag dig ger. Vän, vän, du vill sluta tid. För jag ska vänta vid ett vatten. Du är mat för Harry. Försök med din saxofon. Möta nigen som jag likt och som älskar dig i trohet förrän du inte vet. Och jag ska vänta vid ett vatten. Ska gå vid, men håll bud högt, ta din tid. Jag ska vänta vid ett vatten. Va mig att aldrig lita blind på det jag säger. Lita på dig själv, men framför allt var på din vakt. Tack dig är dig. För alla egångar under ditt eget namn. Jag väntar i ett vatten. Du ska gå vilse barn, men håll ditt huvud högt. Full of socks. En morgon du ska äta äta åt dig. Han går så båda kvar och kom. Räknar jag sätten jag åtrår dig. När så lever vilar jag min pek åtrår dig. Sen hamnar och när jag samlar jag spår. Det blir en sätt i skjort av dem. Bara ett. We'll be right back. Yeah. chez toi à ton rêve. Quand tu vois ton bateau partir, quand tu sens ton cœur se briser, accroche-toi. Drömmar, så välkommen, välkommen. Och på